और तुम्हारी खातिर सूरज और चांद को इस तरह काम पर लगाया कि वो मुसलसल सफर में हैं, और तुम्हारी खातिर रात और दिन को भी काम पर लगाया।